तुझे मैं ना चाहूं, ऐसी भी चाहत ठीक नहीं। ताली तो हाथ से बजती है, ताली तो हाथ से बजती है, एक तरफा मोहब्बत ठीक नहीं। तुम चाहो मुझे मैं ना चाहूं, ऐसी भी चाहत ठीक नहीं। सके जो दिल को मेरे, तू ऐसी जंजीर नहीं। बांध सके जो दिल को मेरे, तू ऐसी जंजीर नहीं। चीर सके जो सीना मेरा, ऐसा कोई तीर नहीं। जा दीवानी लड़की सयानी, खुद पे कयामत ठीक नहीं। तुम चाहो मुझे मैं ना चाहूं, ऐसी भी चाहत ठीक नहीं। ताली तो हाथ से बजती है, ताली तो हाथ से बजती है, एक तरफा मोहब्बत ठीक नहीं। तुम चाहो मुझे मैं ना चाहूं, ऐसी भी चाहत ठीक नहीं। ठीक नहीं, ताली तो हाथ से बजती है, एक तरफा मोहब्बत ठीक नहीं। मैं देखूं तुम ही ना देखो, इतनी भी शरारत ठीक नहीं। तुम चाहो मुझे मैं ना चाहूं, ऐसी भी चाहत ठीक नहीं।